باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ سینوں میں محمد کی لگن اور بڑھے گی، سینوں میں محمد کی لگن اور بڑھے گی۔ آندھی سے یہ شعلہ نہ بجھا ہے نہ بجھے گا۔ باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ کانٹے نہیں تم راہ میں بارود بچھا دو، کانٹے نہیں تم راہ میں بارود بچھا دو۔ پیچھے قدم اپنا نہ ہٹا ہے نہ ہٹے گا۔ باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ گھوڑوں سے حسینوں کو گرا سکتے ہو لیکن، گھوڑوں سے حسینوں کو گرا سکتے ہو لیکن، سچائی کا پرچم نہ گرا ہے نہ گرے گا۔ باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ لاشوں پہ کھڑے ہو کے نہ باویلا مچاؤ، لاشوں پہ کھڑے ہو کے نہ باویلا مچاؤ۔ قاتل کبھی مظلوم بنا ہے نہ بنے گا۔ باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ کیا تم سے رکھے قوم بھلائی کی توقع، کیا تم سے رکھے قوم بھلائی کی توقع۔ دلدل میں کوئی پھول کھلا ہے نہ کھلے گا۔ باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ ایمان سے خالی ہے دل و ذہن تمہارے، ایمان سے خالی ہے دل و ذہن تمہارے۔ پانی کبھی چھلنی میں بھرا ہے نہ بھرے گا۔ باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ اللہ کے بندوں پہ ستم توڑنے والا، اللہ کے بندوں پہ ستم توڑنے والا۔ اللہ کی لاٹھی سے بچا ہے نہ بچے گا۔ باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ تاریخ لکھا کرتے ہیں جو خون سے اپنے، تاریخ لکھا کرتے ہیں جو خون سے اپنے۔ نام ان کا نشان ان کا مٹا ہے نہ مٹے گا۔ باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ کٹ جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، کٹ جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ سر اپنا مظفر نہ جھکا ہے نہ جھکے گا۔ باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا، روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔ روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا۔